Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Yine bir kadraj programında beraberiz. Bu haftaki programda vizyona girecek iki filme, Narnia Günlüklerine ve Turist Akısı değineceğiz. Ondan sonra da devam eden, Ankara'da başlayan ve devam eden, bugünden itibaren Artvin'e konuk olacak olan Gezici Festivali bir tekrar hatırlayacağız. Önce rutine bağlı kalalım. Bu hafta vizyona giren filmlerden başlayalım. Bu hafta iki tane film vizyona giriyor. Narnia Günlükleri'nin 3. bölümü ve Angelina Jolie ile Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Turist filmi. Anlaşılmaz bir biçimde Turist filminin dağıtımcısı firma filmin basın gösterimini Perşembe günü öğleden sonraya yaptı. Dolayısıyla filmin hakkında bir eleştiri okuyamayacaksınız bu hafta sonu. Ben de filmi görmüş değilim dolayısıyla. Tabii Angelina Jolie ve Johnny Depp gibi bir ikili var. Filmin çekim süreçlerinde bir sürü magazin haberleri de sızdırıldı. Johnny Depp'in eşi Vanessa Paradis'in Angelina Jolie'yi kıskandığı, seti bastığı vesaire gibi. Tabii bunlar işin magazin tarafı ama yani bununla ilgili spekülasyonlar da muhtelif. Filmin beklenen başarıyı yakalayamadığı için yurt dışındaki dağıtımcı tarafından basın gösteriminin ertelendiğine dair de spekülasyonlar var. Ama genel kanı filmin çok beğeni kazanmadığı yönünde. Belki turistle ilgili parantezi burada kapatıp önümüzdeki haftaki programda onun hakkında izlemiş oluruz ve onun hakkında daha geniş konuşma fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Narnia Günlükleri'ne gelince daha önceki ilk iki film hem dünyada hem de Türkiye'de de hatır sayılır bir ilgi görmüştü. Tabii Narnia Günlükleri'ni Harry Potter'dan ayıran bir taraf var. Narnia Günlükleri daha çok küçük yaştaki seyirciye hitap eden bir film. Harry Potter gibi aynı zamanda büyükleri de kendi içine çekebilen bir film değil. O bakımdan bu hafta sonu için çok küçük olmayan çocuklarınızla gidebileceğiniz bir tercih olabilir Narnia Günlükleri. Hikaye yine bildiğimiz gibi gelişiyor. Hani bugünün şöyle bir farklılığı var daha doğrusu daha önceki filmlerden. Bir de Harry Potter'la da şöyle bir benzerliği de var. Film İkinci Dünya Savaşı hazırlıkları sırasında başlıyor ve buradan tekrar Narnia dünyasına bir geçiş söz konusu oluyor. Bir tür yine bir üstü örtük bir totaliterizm eleştirisi, bir faşizm eleştirisi söz konusu. Aslında bunların böyle filmlerde peş peşe gelmesi, senaryoların buna meylediği olmasını da biraz kafa yormak gerekiyor olabilir belki. Hani bugünün dünyasının iz düşümü sonuçta her film kendi çağının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Hani bunu da bugünün dünyasının bir yüz düşümü olarak görürsek senaristlerin bu tür hikayeler yazma eğilimini de belki başka bir programda başka örnekleri de koyarak ayrıca tartışmak icap edebilir ama bu dikkat çekici bir nokta. Bildiğimiz gibi yani Narnia'nın kahramanları yine fantastik bir yolculuğa çıkıyorlar ve klasik bu tür filmlerinin klasik iyiler ve kötüler arasındaki savaş cereyan ediyor ve iyiler kazanıyorlar. Onun dışında filmle ilgili söyleyebileceğimiz şey hani estetik olarak da görüntü kalitesi olarak da heyecan ve macera olarak da daha öncekilerin altına düşmüyor. Bu bakımdan biraz önce tekrarladığım gibi çocuklarınızla bu hafta sonu gidebileceğiniz bir tercih olabilir. Turistle ilgili de gerekli değerlendirmeyi önümüzdeki hafta yaparız. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Gezi Film Festivali'ne bir kısaca göz atalım. Son bölümde de av mevsimiyle ilgili tartışmalara değiniriz. Thank you. baksam gözlerine. Konuşmasak ah anlasam. Tutsam, tutamasam. Olanca sevgimi yalnızımı düşünsem, hayır, hayır düşünmesem. Tekrar merhabalar, Kadrajlı'yından birlikteyiz. Gizli Film Festivali birkaç gün önce Ankara'da başladı. Bu yılki teması darbe. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Ankara programında oldukça zengindi. Ayrıca paneller, söyleşiler de gerçekleştirildi. Festival bu yıl Taşra üzerine bir kitap da çıkarttı. Sinemada Taşra, sinemanın Taşra'ya bakışı ve Taşra kavramı üzerine. Bununla ilgili hem darbe dönemleri, darbe filmleriyle ilgili hem Taşra algısıyla ilgili paneller, söyleşiler de gerçekleştirildi. Ama festivalin tırnak içinde görkemli tarafı Altın Boğa yarışmasında olacağı Artvin'de gerçekleşecek. 16 Aralık tarihlerinde Artvin'de olacağım ben de. İşte 10 filmin yer aldığı Altın Boğa Uluslararası Film Yarışması'nın Sinema Yazarları Derneği jürisinde yer alacağım. Bu arada Sinema Yazarları Derneği demişken bir bilgi notu da ekledim. Sinema Yazarları Derneği genel kurulunu yaptı ve yeni başkan olarak Tunca Aslan'ı seçti. Bunu da bir parantez olarak belirtelim. Festivalin darbe teması dışında ayrıca Türkiye sinemasının 2010 yılında öne çıkan filmleri Abdülkalınca, Zefir, Siyah Beyaz gibi filmleri de festivalde kendisine yer bulacak. Onun dışında darbe teması içerisinde Costa Gavras'ın Kayıp, Sıra Sıra Yağanlar'ın Beynelminel filmleri de bu tema içerisinde gösterilecek. Türkiye sinemasının önemli isimleri, oyuncular, yönetmenler Artvin'de buluşacaklar. Nüfusu çok az olan ama okuma oranı yüksek olan böyle bir kentte bu tür bir etkinliğin yapılmış olması, hatta sineması olmayan bir kentte böyle bir etkinliğin yapılmış olması önemli bir şey tabii. Hani geçen geride kalan 3 yılda da görülüyor ki Artvin halkı festivali sahiplenmiş durumda. Hatta geçtiğimiz yıllarda bir sinema salonu yapılması için yerel yönetime ve valiliğe de baskılar yapıldığı, talepler iletildiği de biliniyor. Umarız bu festival Artvin'in sağlıklı ve düzenli bir film sinema salonuna kavuşmasına da vesile olur. Festivalin bu programı dışında tabii hani Türkiye sinemasında da çok önemli bir işlevi olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Festival Artvin'den sonra da 3 günlüğüne Ordu'ya uğrayacak. Daha önce Bursa, Mersin, Kars gibi yani festival olanağı olmayan vizyon filmlerine sıkışmış kentlerde de o kentleri de dünya sinemasının iyi örneklerini taşıdılar. Çok iyi tepkiler aldılar. Dolayısıyla Gezi Festivali'nin sürdürülebilir olmasını bir sinema sever olarak önemsiyorum. Taşra'daki insanların vizyon filmleri dışında alternatiflerle tanışmaları, onların ufuklarının gelişmesi için yeni yeni filmlerle buluşmaları çok önemli bir şey. Önümüzdeki haftaki programda Artvin'deki o festival ortamını, izlediğimiz filmler hakkındaki görüşlerimizi de geniş geniş paylaşırız. Böylece Gezi Festival ile birlikte 2010 yılının festival takvimi de sona ermiş olacak. Geçen hafta Malatya'daki sona ermişti. Böylece bu iki festivalden sonra bu yılki takvimi kapatıyoruz. Bahar aylarında, işte daha doğrusu kış aylarında Bağımsız Filmler Festivali, ardından Ankara Film Festivali, İstanbul Film Festivali ile yeni sezona devam edeceğiz. Şimdi bir kısa bir ara daha verelim. Son bölümde av mevsimi ile ilgili yapılan tartışmalara bir değiniriz. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Daha kara yemiş, daha kara yemiş, daha kara yemiş. İnsan sevdiği yerden, insan sevdiği. Yeniden merhaba, ben Şenay Aydemir. Radyo Havan'da Kadraş programında beraberiz. Bu bölümde av mevsiminin vizyonu girişi ve sonrasında yapılan tartışmalara biraz değinmek istiyoruz. Hafta içinde özellikle sinema yazarı olmayan bazı çevreler tarafından av mevsimi yerden yere vuruldu ve çok ağır eleştiriler yapıldı. Hatta bu eleştiri paketinin içerisinde sinema yazarları da oturtularak yapıldı. Bununla ilgili çeşitli yanlış anlamalar var. Daha doğrusu yanlış kavramalar var. Bunlarla ilgili birkaç düzeltme yapmak gerekiyor. Bunlardan birincisi, sinema yazarlarının topyekun ve blok halinde filmi çok beğendiğine dair bir gerçek yok. Beğenmeyenler, eleştirenler de var. Dolayısıyla sinema yazarları işte Yavuz Turgul, Şener Şen tırnak içinde mitine dokunamıyorlar demek insafsızca bir yaklaşım. Onun ötesinde filmi ve film üzerinden Yavuz Turgul'u, Şener Şen'i yerden yere vuranların atladıkları bir şey var. Ya da daha doğrusu sinema yazarlarının filmlere yaklaşırken onlardan farklı bir tarzı var. O da şöyle ki, sinema yazarları bir filme bakarken o filmin yönetmeninin, oyuncusunun bütün tarihi içerisinde bir noktaya oturtarak o filmi yazıyorlar. Dolayısıyla av zamanını değerlendirirken bütün Yavuz Turgul sinemasının içerisinde nasıl bir noktada durduğuna bakarak iyi ya da kötü yorumu yapılabiliyor. Ya da filmin Yavuz Turgul sineması içerisindeki yüksek ya da alçak durumu tartışılabiliyor. Bu bakımdan bakıldığında aslında av zamanı Yavuz Turgul sineması içerisinde kendi tutarlılığını sürdüren, Yavuz Turgul sineması Türklerine sonuna kadar sadık ve vasatın üzerinde bir film. Bir de aynı zamanda sinema yazarları açısından şöyle bir durum da söz konusu. Bu filme gaddarca davrananlar sonuçta tüketiciler ve bir film seçme özgürlükleri var. Gidiyorlar bir filmi seçiyorlar ve ödedikleri paranın karşılığını alıp almadıklarını tartışıyorlar. Ama eğer bir sinema yazarıysanız yılda 50 tane 60 tane Türk filmi izliyorsunuz. Daha doğrusu Türkiye'de üretilmiş film izliyorsunuz ve bu filmlerin %80'i çok kötü filmler. Ve Yavuz Turgul, yani Av Mevsimi gibi bir filmle karşılaştığınızda bu o 40-50 film içerisinde belli bir çıtanın üzerine çıkan bir film oluyor. Değerlendirmenizi yaparken Türkiye sinemasının o yıl üretilen filmlerinin içerisindeki yerine de bakıyorsunuz haliyle. Yani bütünü içerisinden bir parçayı kopartıp onu acımasızca eleştirdiğiniz zaman o bütünün diğer bütün parçalarına da haksızlık etmiş oluyorsunuz. Öte yandan hani böyle birkaç satırda işte Yavuz Turgul gibi, Şener Şen gibi büyük birikimleri birkaç satırda yerden yere vurmak, bunları dokunulmaz demek, onları bitirmek, yani tabii ki bunlar söylendiği için olmaz ama aslında bir tarafıyla da bayağı acı bir şey. Buradan işte sinema eleştirmenlerine yönetilen eleştirilerden bir tanesi de işte belli yönetmenlere, belli şeylere dokunulamadığı gibi bir eleştiri yöneltiliyor. Aslında bunun tam tersi söz konusu. Sonuçta bir alınan yönetmenlerin çoğunun filmleri vizyonda izlenmiyor. Dolayısıyla onları eleştirmek, onların filmlerini yerden yere vurmaktan daha kolay bir şey yok. Yani bir tarafıyla bakıldığında da ülkede 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon seyirci tarafından izlenmiş filmleri her şeye rağmen eleştirebilme cesaretini göstermek de önemli bir şey. Yani herkesin çok beğendiği, aman da ne kadar güzel film olmuş dediği yapımları sinema sanatının kriterlerine baz alarak eleştirmek, iyi bir film olmadığını söylemek aslında bu ülkede bir tür cesaret haline geldi. Çünkü bu ne zaman yapılmaya başlansa popüler filmlerin ya da seyircinin tek kriter olduğunu düşünen kişiler tarafından sinema eleştirmenleri mahkum edilmeye çalışılıyor. Bu da sağlıklı bir yöntem değil. İşin şöyle bir tarafı da var. Bazı yönetmenler iyi filmler çekmelerine rağmen seyirciyle buluşamıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Yönetmenlerle ilgili sıkıntılar da olabilir. Ama bu aldıkları olumlu eleştiriler bu yönetmenlerin yeni filmler çekmeleri için aynı zamanda da cesaretlendirici şeyler. Eğer bu işi bilen, takip eden, yıllarını bu işe vermiş, yılda ortalama 400-500 film izleyen sinema eleştirmenlerinden aldıkları övgü olmasa emin olun bir sonraki filmlerini çekmek için cesaret bulamazlar. Dolayısıyla Val gibi, Sonbahar gibi, Hayat Var gibi, Kozmos gibi, Üç Maymun gibi filmlerin çekilmesinin arkasında da bu moral desteğin olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu filmlerin uluslararası arenada nasıl başarılar elde ettikleri, Türk sinemasının yükünü sırtladıkları da herkes tarafından biliniyor. Bu bakımdan hani bu tür tartışmaları takip ederken, bu tür tartışmaları gözlemlerken mümkün olduğu kadar meseleyi böyle kavramakta da yarar olduğunu düşünüyorum ben. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Gelecek hafta hem vizyona giren filmlerle hem yine sinema alanında dönen tartışmalarla ve Gezi Film Festivali'nin de yaşadıklarımızla ilgili yeni bir sohbet edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.